Men nå over til noe helt annet, nemlig... Si meg, nyder ikke de av en anvårn I tanefein? Nei, det ørene mine det noe I veien med. Jag kunde av dina munder Låt mig vila en stund I din famn Du har alldeles rätt Och kom I min famn För mig har du alltid varit en enda. Du har alltid varit en enda för mig. Den enda har du alltid varit för mig. Säger du det? Ja.